دنیا آخر فانی هر سوک بزیت رارمانی هر سوک بزیت رارمانی کزار دیکھو ظلمی کزار دیکھو ظلمی سکا بگور دا مرگی سکا بگور دا مرگی درنا پاتے بسے گورا درنا پاتے بسے گورا زنا پری ماتر از مورورا زنا پری ماتر از مورورا گنا مکو سر زورا گنا مکو سر زورا دا شیطان فرنی پورا دا شیطان فرنیلیس پورا دادای چور زیجوان دون دادای چور زیجوان دون چی دم پا دم یادی ازمون چی دم پا دم یادی ازمون مومن حالا دا پرسیار تو رزیوش پیدی لادا تو به خلاص دروازه دی لادا تو به خلاص دروازه دی مومن حالا دا پرسیار تو رزیوش پیدی لادا تو به خلاص دروازه دی لادا تو به خلاص دروازه دی دا قرآن پس بین قانون دا قرآن پس بین قانون دیکر روشان دا جواندیون دیکر روشان دا جواندیون دل تا وکر نیک عمل دل تا وکر نیک عمل چیسی تو القبر مشعل جسد والقبر كي مشعل خبل عمل دلاري مل خبل عمل دلاري مل پشتانا دا كوي مطل پشتانا دا كوي مطل ستا پالا روكي دامون ستا پالا روكي شیطان ظالم جالونا دا شیطان ظالم جالونا دا بدشن دی تخمونا دا بدشن دی تخمونا پر هر چاکر گزارونا پر هر چاکر گزارونا بیا بڑی کلی ارمان بیا سیدی کور تور قبرستان سیدی تور کور قبرستان در نرخصت و خلیخ پلوان در نرخصت و خلیخ پلوان مومن حالا دا پرسیار تو رزیوش پیدی لادا تو به خلاص دروازه دی لادا تو به خلاص دروازه دی مومن حالا دا پرسیار تو رزیوش پیدی لادا تو به خلاص دروازه دی لادا تو به خلاص دروازه دی سی امبار در بندی خاوری سی امبار در بندی خاوری اوز با چوکستا پر یاد واری اوز با چوکستا پر یاد واری وی تڑلی ٹولی لاری وی تڑلی ٹولی لاری سوک دی فزرايو د مرګس پیان راځي د مرګس پیان راځي ولایم سر حتمی ولایم سر حتمی پورا جز مسروری پورا جز مسروری خپل پازن وکړی لای خپل پازن وکړی لای مومن هلا د فرصت ورځ او شپې دی لا د توبې خلاصې دروازې دی لا د توبې خلاصې دروازې دی مومن هلا د فرصت ورځ او شپې دی لا د توبې خلاصې دروازې دی لا د توبې